Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'tan ve Resulünden, anlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır. Ey müşrikler! Bundan böyle yeryüzünde 4 ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kafirleri mutlaka perişan edecektir. Ayrıca Haçkı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer hemen tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kafirlere acıklı bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden size olan ahitlerinde hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye yardımda bulunmamış. Onlar bu hükmün dışındadır. Siz de onlarla olan anlaşmalarınızın hükümlerini kendilerine tanıdığınız süreye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah muttakileri sever. Haram aylar çıkınca artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın. Hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verdilerse onları serbest bırakın. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere kadar ulaştır. Çünkü onlar gerçekten de bilgisiz bir kavimdirler. O müşriklerin Allah katında ve Resul katında nasıl bir anlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram'da anlaştıklarınız hariç. Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Şüphesiz ki Allah muttakileri sever. Onların nasıl anlaşmaları olabilir? Onlar size galip gelselerdi sizin aleyhinize ellerine bir fırsat geçseydi, hakkınızda ne yeminle de anlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla dil ucuyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Halbuki kalpleri istemez. Onların çokları yoldan çıkmış fasıktırlar. Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin gözetirler ne de bir anlaşma gözetirler. Çünkü onlar saldırganların ta kendileridir. Bununla beraber kafirlikten vazgeçip tevbe eder. Namaz kılar ve zekat verirlerse, artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler, küfre son verirler yeminlerini bozan. Peygamberi sürgüne göndermeye kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer siz inanıyorsanız, bilin ki asıl korkmamız gereken Allah'tır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. Onları rezil etsin. Sizi onlara karşı galip kılsın ve müminlerin gönüllerini ferahlandırsın. Ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah en iyi bilendir. Hikmet sahibidir. Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müşrikler kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit olup dururlarken, Allah'ın mescidlerini imar etme salahiyetleri yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateş içinde ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder. İşte hidayet üzere bulunanlardan olmaları umulanlar bunlardır. Siz hacılara su dağıtma işi ile Mescid-i Haram'ı onarma işini, Allah'a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihat edenle bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşi değildirler. Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. İman edenler, hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat edenler, Allah katında büyük dereceye sahiptirler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet ve hoşnutluk ile içinde tükenmez nimetler bulunan cennetlerle müjdeler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hiç şüphesiz ki Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerdir. Resulüm, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz alışverişler, hoşunuza gitmekte olan meskenler, sizi Allah'tan ve onun peygamberinden, Allah yolunda cihattan daha sevgili iseler, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar ruhunu hidayete erdirip doğru yola iletmez. Andolsun ki Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz size kendinizi beğendirmişti. Fakat hiçbir fayda sağlamamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye kaçmıştınız. Bozgundan sonra Allah, peygamberine ve müminlere sekinetine huzur ve güvenini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular gönderdi ve kafirleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayandır. Merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktirler. Onun içindir ki bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onlarla ticaretinizin kesilmesi sebebiyle yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse yakında sizi kendi lütfuyla zenginleştirir. Çünkü Allah en iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle, boyunlarını büküp küçülmüşler olarak elleriyle cizye verinceye kadar savaşın, Yahudiler. Üzeyir Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur, dediler. Bu, daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek geveledikleri sözlerdir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler. Oysa kendilerine, bir olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberine hidayet ve hak din ile gönderen odur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar. Ey iman edenler! Şu bir gerçektir ki, hahamların ve rahiplerin çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda sarf edip harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. O biriktirilen altın ve gümüşlerin üzeri o gün cehennem ateşinde kızdırılır. Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. Onlara denir ki işte bu kendiniz için yığdıklarınızdır. Yığdıklarınızı tadın, gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler nasıl ki sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekün savaşın. Bilin ki, Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları geciktirmek, küfrü arttırmaktan başka bir şey değildir. Çünkü onunla kafir olanlar saptırılır. Bunu bir yıl helal, bir yılda haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığına sayıca uysunlar da Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Onların kötü işleri kendilerine güzel gösterildi. Allah kafirler ruhunu hidayete erdirmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Allah yolunda el birlik gazaya çıkın. Denilince yere mıhlanıp ağırlaştınız. Yoksa ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının karı, ahiretin yanında pek az bir şeydir. Eğer çağrıldığınız bu gazaya el birlik çıkmazsanız, Allah sizi pek acıklı bir azaba uğratır. Yerinize de başka itaatli bir kavmi getirir. Siz o peygamberi hiçbir şeyle zarara uğratamazsınız. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, doğrusu Allah ona yardım etmişti. Hani kafirler onu çıkarmışlardı da, o ikinin ikincisiydi. Hani onlar mağarada idiler ve o arkadaşına, üzülme, Allah bizimledir, diyordu. Allah da onun üzerine sekinetini, emniyetini indirmişti ve onu sizin görmediğiniz askerlerle desteklemişti. Kafirlerin sözünü alçalttıkça alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yüce olandır. Allah azizdir. Hikmet sahibidir. Gerek hafif gerek ağırlıklı olarak hepiniz evlilik savaşa çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Eğer o sefer yakın bir kazanç, ganimet ve orta yollu bir sefer olsaydı, onlar mutlaka peşine düşer gelirlerdi. Fakat zahmetle gidilecek yol onlara uzak geldi. Bununla beraber, gücümüz yetseydi sizinle beraber elbette biz de sefere çıkardık, diyerek Allah adına yemin edeceklerdir. Bunlar kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar muhakkak yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana besbelli olup, yalancıları bilmeden önce, neden onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten kaçınmak için senden izin istemediler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilendir. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, kalpleri şüpheye düşüp, şüphelerinde bocalayıp duranlar izin isterler. Eğer onlar çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların savaşa çıkmalarını uygun bulmadı ve onları yoldan alıkoydu. Onlara, oturanlarla beraber oturun, denildi. Eğer içinizde onlar da sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranıza sokulurlardı. İçinizde de onlara iyice kulak verenler var. Allah zalimleri gayet iyi bilir. Andolsun ki daha önce de fitne koparmak istemişler ve sana nice işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri galip geldi. İçlerinde öylesi de var ki, bana izin ver, beni fitneye düşürme, der. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Cehennem kafirleri kuşatacaktır. Eğer sana bir iyilik dokunursa, fenalarına gider. Sana bir kötülük erişirse de, biz daha önceden işimizi sağlama almıştık, derler ve sevinç içinde dönüp giderler. De ki, Allah bizim için ne yazmış, ne takdir etmiş ise, ancak bize o ulaşır. O bizim sahibimizdir. Müminler yalnız Allah'a güvenip bağlansınlar. De ki, siz bize iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Halbuki biz Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleye durun. Biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, ister gönüllü ister gönülsüz infak edip durun. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Onların infaklarının kabul olunmasına ancak şu mani olmuştur. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar etmişlerdi. Namaza üşene üşene gelirler. Verdiklerini de istemeye istemeye verirler. Onların malları da çocukları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla dünya hayatında onların azaplarını arttırmayı ve canlarının kafirler olarak güçlükle çıkmasını istiyor. Sizden olmadıkları halde, sizden olduklarına yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur. Eğer onlar sığınılacak bir yer, yahut mağaralar, ya da bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı. Bazıları da sadakalar hususunda seni kınarlar. Eğer onlardan kendilerine verilse hoşlanırlar. Verilmezse hemen kızarlar. Keşke onlar Allah'ın ve peygamberin kendilerine verdiğine razı olsalardı da. Allah bize yeter. Yakında Allah bize lütfundan verir. Resul de. Biz sadece Allah'a rağbet edip gönül bağlayanlardanız, demiş olsalardı. Sadakalar, zekatlar, Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve yoluya mahsustur. Allah bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Onların içinde öyleleri vardır ki, peygamberi incitirler. O her söyleneni dinleyen bir kulaktır. Derler, Resulüm, de ki, o sizin için bir hayır kuladır. Allah'a inanır, müminlere inanır ve içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın peygamberini incitip üzenlere acıklı bir azap vardır. Münafıklar, sizi memnun etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer iman etmiş iseler, Allah'ı ve peygamberi memnun etmeleri daha uygundur. Bilmiyorlar mı ki, Allah'a ve Resulüne karşı koyan bir kimseye elbette içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rüsvaylıktır. Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki, siz alay edin bakalım. Allah çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Eğer onlara soracak olursan, biz sadece lafa dalmış, şakalaşıyorduk. Derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun peygamberi ile mi alay ediyorsunuz, hiç özür beyan etmeyin. Çünkü siz inandıktan sonra inkar ettiniz. İçinizden bir kısmını affetsek bile, suçlu olduklarından dolayı bir kısmına da azap edeceğiz. Münafık olan erkeklerle, münafık olan kadınlar birbirlerine benzerler. Kötülüğü emreder ve iyilikten sakındırırlar ve Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlerde ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. Bu onlara yeter. Allah onlara lanet etmiş. Rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı idiler. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız. Siz de sizden önce batağa dalanlar gibi batağa daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olmuş şehirlerin haberi gelmedi. Mi? Peygamberleri onlara apaçık deliller, mucizeler getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiş. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allah azizdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaadi buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnut olması ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar, kötü bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslam'dan sonra küfre saptılar. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaya yeltenmeleri için Allah'ın ve Resulünün onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Şayet yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da, ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak ve onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz. Onlardan kimi de. Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, andolsun ki sadaka vereceğiz ve iyilerden olacağız diye ona kesin söz verdiler. Allah onlara lütfundan verince, Onda cimrilik edip yüz çevirdiler. Sözlerinden döndüler. Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak sokmuştur. Bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Ve Allah gaybları çok iyi bilendir. Sadaka vermek hususunda gönülden davranan müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya. Allah işte onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acıklı bir azap vardır. Resulüm. Onlar için ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen de Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Çünkü Allah, fasıklıklar ruhunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için savaştan geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler ve savaşa çıkmak isteyenlere de, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke bilseler, yaptıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler. Çok ağlasınlar. Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürdüğünde, eğer senden savaşa çıkmak için izin isterlerse, de ki, benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve benimle hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilkinde Tebük seferinde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların canlarının kafir olarak güçlükle çıkmasını istiyor. Allah'a inanın, Resulü ile beraber cihat edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar, senden izin istediler ve, bizi bırak, oturanlarla beraber olalım, dediler. Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Çünkü onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlamazlar. Fakat o peygamber ve onun maiyetinde bulunan müminler, mallarıyla canlarıyla cihat ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Saadete erişenler de onlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Bedevilerden savaşa katılmamak için özür beyan edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Ne geldiler ne de özür dilediler. Onlardan kafir olanlara acıklı bir azap vardır. Zayıflara, hastalara ve harcayacak bir şeyleri bulunmayanlara. Allah'a ve Resulüne sadık kaldıkları takdirde bir veba yoktur. İyilik edenlerin aleyhine de yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerine binek vermen için sana geldiklerinde, size bir binek bulamıyorum dediğin zaman, infak edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönenlere de bir veba yoktur. Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Seferden geri dönüp onların yanına geldiğimiz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür beyan etmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah bize sizin haberlerinizi bildirmiştir. Yaptığınızı Allah da görecek, peygamberi de. Sonunda görüleni ve görülmeyeni bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Onların yanına döndüğünüzde, kendilerine çıkışmamanız için Allah'a yemin ederler. Siz onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar buradadırlar. Yaptıklarının karşılığı olarak, varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Eğer siz onlardan hoşnut olsanız dahi, şüphesiz ki Allah fasıklıklar güruhundan asla razı olmaz. Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdir ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamak ancak onlara yakışan bir tutumdur. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öylesi var ki, Allah yolunda sarf ettiğini de angarya sayar ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler. En kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah işitendir, bilendir. Bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o harcadıkları şeyler, onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara sadakatle güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlar için içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu en büyük bahtiyarlıktır. Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından münafıklar vardır. Bunlar münafıklıkta mahir olmuşlardır. Sen onları bilmezsin. Biz onları iyi biliriz. Biz onlara iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar daha büyük bir azaba itileceklerdir. Onlardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Bunlar tevbe ederlerse, umulur ki Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Onların mallarından sadaka al ki, bununla kendilerini temizlemiş, bereketlendirmiş olasın. Onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için sekinettir, huzur kaynağıdır. Allah işitendir, bilendir. Allah'ın kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakaları aldığını, Allah'ın tevbeleri kabul edin ve merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı? De ki, istediğinizi yapın. Allah da, Resul de, müminler de işlediğinizi görecektir. Daha sonra gizli ve açık olanı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Diğer bazıları da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Onlara ya azap eder, ya da tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamın gelmesini beklemek için bir zarar mescidi kuranlar var ya, bizim iyilikten başka bir niyetimiz yoktu diye mutlaka yemin ederler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Orada o mescid idrarda asla namaza durma. Ta ilk günden takva üzere kurulan mescidde namaza durman daha layık ve uygundur. Orada temizlenip arınmayı seven erkekler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimsenin hayırlıdır. Yoksa binasını çökecek bir yer kıyısına kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanıp giden kimsenin hayırlıdır. Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Yapmış oldukları binaları, kalpleri parçalanıncaya kadar, yüreklerinde devamlı olarak bir kuşku ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Hiç şüphesiz ki, Allah yolunda savaşıp düşmanları öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Allah, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır. Onlara vaat olunan cennet haktır ki, Tevrat'ta da İncil'de de ve Kur'an'da da sabittir. Allah'tan ziyade ahdine vefa gösteren kimdir? O halde yaptığınız bu hayırlı alışverişten dolayı sevinin. İşte, bu çok büyük bir saadettir. Allah'a tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın hududunu koruyanlar var ya, işte bu müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları onlara apaçık belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için af dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. İbrahim'in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok içli ve yumuşak huylu idi. Allah bir topluluğu hidayete erdirdikten sonra, sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları dalalete düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah, sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tevbelerinin kabulü geri bırakılan 3 kişiyi de bağışladı. O derece bunalmışlardı ki, yeryüzü olanca genişliğine rağmen onların başlarına dar gelmişti. Vicdanları da kendilerini sıkmıştı. Allah'tan onun azabından kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakla olacağını anlamışlardı. Sonra tevbelerini kabul buyurdu ki, onlar da tevbekarlar arasına dahil oldular. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul buyurandır. Çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz. Ve sadıklarla beraber olunuz. Medine halkına da onların çevresinde bulunan bedevilere de Allah'ın peygamberinden geri kalmak, onun canından önce kendi canlarını düşünmek yakışmaz. Çünkü Allah yolunda susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmak ve düşmana karşı bir başarı kazanmak karşılığında mutlaka bir salih amel yazılır. Çünkü Allah muhsinlerin mükafatını zayi etmez. Onların Allah yolunda harcadıkları az ve çok her şey, yürüdükleri her yol, mutlaka hesaplarına yazılır. Ki Allah onları, yaptıklarının en güzel ile mükafatlandırsın. Müminlerin hepsinin de toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. İçlerinde her sınıftan bir taife, dini iyice öğretmeleri ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz edip uyarmaları gerekmez mi? Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! Yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın. Onlar sizde büyük bir azim ve sertlik görsünler. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, onlardan münafıklardan bazıları, bu sure hanginizin imanını artırdı derler. Halbuki o, iman edenlerin imanını arttırmıştır ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, o sure murdarlıklarına murdarlık katmıştır ve kafir olarak ölüp gittiler. Onlar her yıl bir veya iki defa çeşitli belalara uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de tevbe etmiyorlar. İbret almıyorlar. Bir sure indirildiği zaman, sizi bir kimse görüyor mu? Diye birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Çünkü onlar gerçeği anlamayan kimselerdir. Andolsun, içinizden size öyle aziz bir peygamber gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ederim. O, büyük arşın sahibidir.